دوس د شیطان مدای تری نزان ساتا رور مسلمان خپل ایمان ساتا رور مسلمان خپل ایمان ساتا دوس د شیطان مدای تری نزان ساتا عقيدات بقرآن ساتم رورا مسلمان اخبر الإيمان ساتم رورا مسلمان اخبر الإيمان ساتم دوس دا شيطان مدايت رينا زان كلا صالح عمل صرف أمان ساتم رورا مسلمان أخبر إيمان ساتم رورا مسلمان أخبر إيمان ساتم دوس دا شيطان مدعي تري نزان ساتم نب شیطان خو امر با گناہ کوي امر قبول کرد سبحان ساتم رور مسلمان اخبر ایمان ساتم رور مسلمان اخبر ایمان ساتم دوس دا شیطان نزان ساتا رورا مسلمان اخبر ایمان ساتا رورا مسلمان اخبر ایمان ساتا وورا لفسوس خجڑی گسان وورا لفسوس خجڑی اس دست مکم پر آرمان ساتم رورا مسلمان اخبر ایمان ساتم رورا مسلمان اخبر ایمان ساتم دوس دا شیطان مدعی تری نزان ساتم چکوی اوس دستا پلاس کی دی ستا بوی پو غاڑا کی گریوان ساتم اوس د شیطان مدای ترې نظام ساتا ورور مسلمان خپل ایمان ساتا ورور مسلمان خپل ایمان ساتا چه در ننشی تری بیان ساتم رورا مسلمان اخبر ایمان ساتا رورا مسلمان اخبر ایمان ساتا دوست دا شیطان مدد